Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Wybiła szósta, program trzeci Polskiego Radia. Jest 23 listopada, poniedziałek. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankaty. 18,5 tysiąca zakażeń koronawirusem w niedzielę to najmniej od 3 tygodni. Eksperci podkreślają, że to wciąż bardzo wysoki poziom. Lekarze zwracają uwagę na konieczność zapewnienia opieki nad osobami, które oprócz COVID-19 mają także inne choroby. Tysiące norek zostanie wybitych we Francji. W jednej z hodowli potwierdzono koronawirusa. Niedziela z najniższą od 3 tygodni liczbą nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Potwierdzono prawie 18,5 tysiąca zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 330 osób, wyzdrowiało prawie 17 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że choć liczba zakażeń jest dużo mniejsza niż w poprzednich dniach, to nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Niska liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzednich dni to cieszy, aczkolwiek ja zawsze podchodzę do tego z wielką ostrożnością, wielkim spokojem, ponieważ na pewno by mnie cieszyło, żeby tych zakażeń było kilkanaście lub kilkaset tylko, ale niestety wiemy, że jeszcze przed nami bardzo długa, ciężka droga. W ciągu ostatniej doby wykonano niespełna 43 tysiące testów na koronawirusa. W dobie pandemii ogromnym wyzwaniem dla służby zdrowia jest zapewnienie opieki także nad osobami, które mają inne choroby, mówi kardiochirurg ze szpitala MSWiA w Warszawie, gdzie leczeni są pacjenci z koronawirusem. Profesor Piotr Suwalski powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że obserwuje się coraz więcej ciężkich powikłań związanych z COVID-19. Są już w tej chwili ogromne problemy wynikające po prostu z takich codziennych sytuacji, jak choćby choroba zespołów lekarsko-pielęgniarskich. Tutaj jest bardzo duży problem, zapchane sory i tak dalej. I o to trzeba walczyć, dlatego że jednak żadne inne choroby nie zniknęły nagle, nie odpuściły. Mało tego, koronawirus powoduje również występowanie innych chorób związanych na przykład ze wzmożonym krzepnięciem krwi. W związku z dużą liczbą chorych lekarze apelują o oddawanie krwi i osocza ozdrowieńców. Do czwartku trwają dni honorowego krwiodawstwa PCK. Bogusław Nyk krew oddał już kilkanaście razy, a ostatnio także osocze. Mówi, że to prawie bezbolesne. Ten pierwszy moment jest oczywiście nieprzyjemny, kiedy siada się na fotelu i wkuwana jest igła, ale nie jest to jakoś bardzo bolesny zabieg. Krwi nie można znikąd wziąć, można ją tylko oddać. Nie ma też żadnego substytutu krwi, więc jeżeli chce się wyleczyć człowieka, to należy oddać krew i to jest taki chyba jakiś wewnętrzny imperatyw. Zdrowa osoba dorosła może oddać krew kilka razy w roku, mężczyzna 6 razy, a kobieta 4. Cały zabieg trwa około godziny. Koronawirus wśród norek w jednej z francuskich hodowli. Władze podjęły decyzję o wybiciu wszystkich zwierząt znajdujących się na fermie. Ministerstwo Rolnictwa twierdzi, że było to konieczne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19. Francuskie Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o wybiciu 1000 norek hodowanych na farmie w regionie centralnym. Jednocześnie podjęto decyzję o wykonaniu testów w pozostałych 3 farmach działających na terytorium Francji. Wyniki zostaną ogłoszone w połowie tygodnia. Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że działania te są potrzebne, aby uniknąć zakażeń wśród osób pracujących w hodowlach i uniemożliwić ewentualną mutację patogenu. Do masowego uboju norek doszło wcześniej w hodowlach w Danii. Tamtejszy rząd tłumaczył, że norki przenosiły nowy szczep koronawirusa i zakażały ludzi, co stanowiło zagrożenie dla wprowadzanych szczepionek na COVID-19. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Stany Zjednoczone formalnie wycofały się z traktatu o otwartym niebie, który był narzędziem nadzorowania układów o kontroli zbrojeń. Traktat umożliwiał prowadzenie lotów zwiadowczych nad terytoriami państw NATO i byłych krajów Układu Warszawskiego. Jednym z sygnatariuszy układu jest Polska. W maju tego roku prezydent Donald Trump podpisał formalną notę o wycofaniu się z traktatu za 6 miesięcy. Amerykański przywódca zarzucił Rosji łamanie porozumienia i wykorzystywanie możliwości przelotów nad Stanami Zjednoczonymi do lokalizacji infrastruktury mogącej być celem cyberataków. Ponieważ od czasu wydania noty nie doszło do renegocjacji porozumienia, Stany Zjednoczone przestały być jego sygnatariuszem. W międzyczasie Pentagon podjął decyzję o pozbyciu się 2 samolotów szpiegowskich, które prowadziły misje w ramach traktatu o otwartych przestworzach i anulował przetarg na zakup maszyn, które miały je zastąpić. Decyzje te znacznie utrudniają potencjalne ponowne przystąpienie do traktatu, gdyby na taki krok chciał zdecydować się przyszły rząd Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak inni demokraci, Joe Biden sprzeciwiał się wycofaniu z zawartego w 1992 roku traktatu, argumentując, że łamanie przez Rosję jego zapisów

transactions and too many cooks in the kitchen. Exploding phones, killing trolls on a mission. I'm elated to get y'all elevated. God remains God, yeah, and they hate it. All you need, people, pledge allegiance to the evil. Everything's changed, yet nothing's changed. Mold has changed, everything looking strange, yeah. Engineers got millennials living in fear. Give a damn, evil can't stand, yeah, when the people take a stand. Come on, no hatred. Fuck racist, blank faces. Time changing, one nation. Unification, the vibration. Unfuck the world, no hatred. Fuck racist, blank faces. Time changing, one nation. Unification, the vibration. Unfuck the world. Unfuck the world. Trójka. Program trzeci. kwadrans po szóstej, Labco Killer Whales. Bardzo zacny utwór liryczno-muzyczny. Tak na dzień dobry, z mocnego uderzenia zaraz troszkę spuścimy z tonu. Będzie Clock Machine Wonderland, nasz polski zespół, aczkolwiek w języku obcym śpiewający. A ale na pewno poprawia humor. A dzisiaj no, o humorze będziemy rozmawiać, będziemy Państwa pytać o to, co Państwu poprawia humor. Jedną z takich rzeczy może być oglądanie filmów przyrodniczych. Tak sprawdzili to oczywiście amerykańscy naukowcy. Okazało się, że na grupie, którą badali, najpierw puścili im film bardzo nudny o jakimś pracowniku biurowym. Okazało się, że te osoby, które były badane, odczuwały nudę, ale później włączyli im film o rafie koralowej i badani oglądali to w trzech wersjach. Najpierw oglądali to na komputerze, później w telewizji, a później przy użyciu wirtualnej rzeczywistości. I w każdym z tych przypadków okazało się, że negatywne emocje ulegają zmniejszeniu. Najbardziej przy oglądaniu rafy koralowej w wirtualnej rzeczywistości. To podobno dodatkowo jeszcze pozytywnie na nas wpływa. Ciekawe, czy podobnie działa puszczenie sobie na telewizorze takiego filmu. Kiedyś był nawet taki program w telewizji specjalnie emitujący tylko to, mianowicie kominek. Taki z ogniem? Tak. Ja myślę, że to może uspokajać. Ja mam jeszcze stary plazmowy telewizor, to nie dość, że można popatrzeć. To jeszcze się ogrzać. To z tego telewizora bez problemu się jeszcze można ogrzać. To me, I think I'm ready to show her what I got. The demon of sex hiding inside of my pants. And let me show you the way beauty wonderland. One step inside a cave makes a man a little afraid. Are you ready to share the fence and phase your animal nature? Surprise me once again, and then I'm getting back to the game. The game of passion turns me on, and I cannot escape. Thank you. Clock Machine, 20 minut po godzinie 6. Program trzeci Polskiego Radia zaprasza teraz na południe Polski, gdzie skoczkowie narciarscy zaczęli swoje popisy. I na pewno poprawili humor nam, Polakom, dlatego że w konkursie indywidualnym, który odbył się w weekend, najlepszy był Piotr Żyła, natomiast w drużynówce my, Polacy, zajęliśmy trzecie miejsce. Ale teraz przenosimy się z Wisły do fińskiego Levi. Tam również w ten weekend odbyły się zawody w narciarstwie alpejskim kobiet. Panie tym razem rywalizowały w slalomie. I oba przeprowadzone konkursy wygrała Słowaczka Petra Wlowa. Na analizę tych zawodów przeprowadził dla nas Jakub Pobożniak z TVP Sport. Nie dość, że było ciemno, to była mgła, ale z niej wyłoniło się kilka postaci, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim Petra Wlowa, Słowaczka, wygrała 4. i 5. slalom z rzędu. W 2020 roku jest niepokonana. Po raz pierwszy wygrała w styczniu, później sezon został przerwany. Po wznowieniu nowego sezonu 2020-2021 dwa triumfy w slalomie w Levi. Dzisiaj było bardzo trudno, ponieważ byłam pod presją. Wczoraj wygrałam, a dzisiaj chciałam potwierdzić swoją wczorajszą formę. Petra Wlowa, Słowacja. Jestem bardzo szczęśliwa, że byłam w stanie zrealizować swoje założenia i dać z siebie wszystko. Dwa zwycięstwa w dwa dni to po prostu niesamowite. Słowaczka urodzona w 1995 roku nokautuje konkurencję i została liderką klasyfikacji generalnej. Chciałbym też zwrócić uwagę na Michelle Giesen. To jest Szwajcarka z rocznika 1993, która zawsze w tej czołówce się znajdowała, ale nigdy nie przebijała się wyżej. Kazus taki Wendy Holdener. Tym razem pierwszy raz podium w slalomie, drugie miejsce i to jest sygnał, że ona w tym sezonie może osiągnąć dużo więcej. Jestem bardzo szczęśliwa. Co prawda drugi przejazd zepsułam, ale to z powodu nerwów. Nigdy dotąd nie startowałam jako liderka. Michelle Giesen, Szwajcaria. Uważam, że przez miesięczną przerwę między zawodami wykonałam duży krok do przodu. Widzę przed sobą dobry sezon w slalomie i jednocześnie wiem, jaki jeszcze kryje w sobie potencjał. Niegdyś byłam w czołowej siódemce, dzisiaj już jestem w czołowej piątce. Zawodów w kalendarzu jest bardzo dużo i wszystkie niemalże będą rozgrywane w Europie ze względu na chęć utrzymania zawodników w tej bańce. W zasadzie zawodniczki będą miały tylko próbę przedolimpijską w Chinach. W tym sezonie mamy dużo więcej zawodów w konkurencjach technicznych, czyli slalomie i slalomie gigancie, aniżeli szybkościowych, co właśnie stawia w roli faworytek do zdobycia Pucharu Świata Petrę Wlchową, Michaelę Schifrin czy Michelle Giesen. Mamy oczywiście Mistrzostwa Świata, które są imprezą docelową dla wszystkich zawodników we włoskiej Cortina d'Ampezzo. I myślę, że zmieniła się trochę lista zawodniczek, które będą faworytkami do medali na tych zawodach. Te relacje przygotował dla nas Jakub Pobożniak z TVP Sport. Następne zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim kobiet będą już w czwartek. 23 minuty po godzinie 6. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzinę pozostało do siódmej, to London Grammar i Wasting My Young Years w Trójce. Prognoza pogody, spójrzmy przez okno. Tak się melancholijnie trochę zrobiło po tym utworze i taka rzeczywiście dzisiaj będzie pogoda. Do końca dnia dużo chmur, chociaż na przejaśnienia też możemy liczyć. To dopiero w drugiej połowie dnia. No i pojawią się one m.in. w Warszawie, w Lublinie, w Toruniu czy we Wrocławiu. Ale na razie na termometrach 5 stopni na plusie maksymalnie. Dużo chmur i przelotne opady deszczu w okolicach Katowic czy Krakowa. Na barometrach dziś 995 hektopaskali. Biometr jest obojętny. Trójka. Program trzeci.

Trójka. Program trzeci. Minut do godziny 7 i to pora w Trójce. A, to twój dżingiel na przegląd prasy. Przegląd prasy. Zrobiłem. Możesz zacząć. Teraz tak. Już dobrze. Rzeczpospolita dziś pisze o tym, że ozdrowieniec, który ratuje życie i oddaje na przykład krew albo osocze, może odliczyć sobie to od podatku. Oczywiście wszystko ma swoje granice i limity. Maksymalnie można oddać 25 litrów krwi. Jak to, naraz? Rocznie. A no właśnie, bo tyle się nie mieści w człowieku. Koło 4,5 chyba się mieści. No, już się tak nie chwal, że jesteś taki mądry. 25 litrów rocznie możemy oddać krwi, od tego możemy sobie odpisać podatek. Ale jaka to kwota jest? To jest ważne. Ile ja mam w sobie pieniędzy, o których nie wiedziałem? To zależy od tego, ile oddasz, ale maksymalnie 6% można sobie odliczyć. No dobrze, to trzymając się Rzeczpospolitej, ja mam informację z działki technologicznej. CD Projekt, może wreszcie wyda tę grę Cyberpunk 2077, czy też 2077, premiera przekładana X razy. Podobno gra polskiego studia ma zdominować końcówkę roku. No i zniesiono już embargo na przedpremierowe recenzje Cyberpunka i gra jest podobno wyjątkowa, wciągająca, bardzo rozbudowana, ale zdarzają się w niej błędy, twierdzą eksperci, no ale to normalne. Ja wiem, czy normalne, ale w tych nowych grach to normalne, że się wypuszcza i testuje na użytkownikach. Więc zobaczymy, bo gra została wydana z myślą o nowych konsolach, o nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X, jak dobrze pamiętam. Tak, tak jest właśnie. Rzeczpospolita dzisiejsza, szczegóły. Najdłuższa akcja promocyjna chyba, jeśli chodzi o tę grę. W Rzeczpospolitej też mam jeszcze jeden artykuł, ale zostawię go na chwilę. Puls Biznesu pisze o tym, że brytyjska marka należąca do koncernu BMW zaprezentowała cyfrową wizję pojazdu przyszłości, który nie tylko jeździ, oczywiście będzie to samochód elektryczny, ale ma też służyć jako miejsce do pracy i relaksu. I tak na przykład deskę rozdzielczą można opuścić i przekształcić w sofę. Przednią szybę można otworzyć do góry, tworząc rodzaj balkonu z widokiem na ulicę, a w trybie chill auto korzysta z funkcji autonomicznej jazdy, pozwalając pasażerom na odpoczynek. Loggia w samochodzie. Ten samochód, państwo mogą go zobaczyć w Pulsie Biznesu, ja ci go pokażę. On nie jest zbyt ładny. Kolor ma ładny, taki zielony. Taki jajowaty rzeczek. Taki, nadmuchany smart. Dobra, ja mam z kolei Polska The Times, gdzie warszawskie lotnisko w elicie europejskich portów lotniczych. Duma narodu. Lotnisko Chopina dołączyło do europejskiej elity, które posiadają pełen system ACDM, czyli system, który pomaga w przyspieszeniu obsługi samolotów na lotniskach i lepszym planowaniu ruchu powietrznego w Europie dla tych, którzy dużo podróżują. Szczegóły w Polska The Times. Będzie nam się podróżowało z warszawskiego Okęcia jeszcze lepiej. A dla tych, którzy lubią kino, informacja w Gazecie Polskiej. Rozdano nagrody na Camera Image, czyli toruńskiej imprezie filmowej właśnie. Nagrodę za najlepszy film polski wygrał Robert Gliński za film Zieja. To jest film o latach 70. o tym, że SB chce zwerbować do siebie księdza. Natomiast nagrodę dla aktora za szczególną wrażliwość wizualną otrzymał Johnny Depp. No to gratulujemy w takim razie. Na koniec jeszcze Super Ekspres dzisiejszy, no bo jak żeby inaczej. I pan Iwan Komarenko z pięścią w górę na zdjęciu w nawiasie lat 44. Jest stanowczy w swoich poglądach, jak tu czytam, i jest napisane: tak jak górniak, nie dam się zaszczepić. A to z koronawirusem, tak? No ale po co chodzić i o tym opowiadać? Nie wiem. No nie ale... wiem, no może lepiej się poczujesz teraz, jak będziesz miał taką informację. Chyba tak. Pan Iwan zdecydowanie cierpi na, młodzież mówi, niedobór atencji. W związku z tym wydala z siebie takie myśli, byle tylko o nim mówić. I właśnie to zrobiłem. No i to pierwszego, no właśnie, Super Ekspres o nim. Wygrał pan Komarenko. No cóż, kwadrans do siódmej, Ski With Man of Constant Sorrow. Program trzeci Polskiego Radia. And sorrow, I seen trouble all my day. I bid farewell to home Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here. Would see no more, but home promise that is given. I meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Dwanaście minut do godziny siódmej. Man of Constant Sorrow za nami, a teraz jeszcze przyjrzymy się kwestii oddawania krwi. Tak, bo ja bym chciała coś sprostować. Małgorzata się zapędziła. Ja się tak znam na medycynie jak na sporcie, trochę się zapędziłam. 25 litrów, ja powiedziałam, że krwi można oddać rocznie, to jest nieprawda. Osocza można oddać 25 litrów rocznie, a ty pytałeś o cenę, tak? Ile to jest warte? Dobrze, to ja ci powiem. Za krew pełna ulga może wynieść 351 zł rocznie, natomiast za osocze 3250. Naprawdę? Jest różnica? No jest różnica. No to jest kolejna motywacja, żeby ratować życie i zdrowie naszych rodaków. A za błędy popełnione winni zostali ukarani, Małgorzata stała w kącie. I już mi jest smutno, dlatego pytam państwa, co zrobić, żeby poprawić sobie humor. Można do nas dzwonić 227 trójek, albo można do nas napisać maila na polskie, na pora na trójkę @polskieradio.pl. Czekamy zatem na sposoby na poprawę humoru. Zajmiemy się tym już po godzinie siódmej w naszym programie Pora na Trójkę i zastanowimy się, jakie są takie domowe, najprostsze sposoby, żeby samemu sobie zrobić przyjemność z rana. Różne rzeczy chodzą po głowie. Jestem ciekaw, która z nich wygra. 227 trójek, nasz niezawodny, niezastąpiony Paweł przy telefonie. Ja już teraz w trójce Smashing Pumpkins, za chwilę również Nell i Frisco Lights, a o godzinie siódmej serwis trójki. The world is a vampire. Still just a rat in a cage. Despite